بن گیا کام میرا تیرا اشارہ لے کر، بن گیا کام، بن گیا کام میرا تیرا اشارہ لے کر، بے سہارا نہ رہا تیرا سہارا لے کر، بے سہارا نہ رہا تیرا سہارا لے کر، پھر کسی طلب ہی نہ رہی، یا محمد تیرے روزے کا نظارہ لے کر، یا محمد تیرے روزے کا نظارہ شر تیرا چمکے گا غلام، اپنی تقدیر کرخشندہ ستارہ لے کر، اپنی تقدیر کرخشندہ ستارہ لے کر، درد مند آیا ہے در پہ تیرے جب بھی کوئی، درد مند آیا ہے در پہ تیرے جب بھی کوئی، شادماں لوٹا ہے ہر درد کا چارہ لے کر، شادماں لوٹا ہے ہر درد کا چارہ لے کر، بہر اسیا میں ہوا جاتا تھا میں غرق مگر، بہر اسیا میں ہوا جاتا تھا میں غرق مگر، بچ گیا تیری شفاعت کا سہارا لے کر، بچ گیا تیری شفاعت کا سہارا لے کر، بچ گیا تیری شفاعت کا سہارا لے کر، مجھ سے بے رنگ کا دنیا میں نہ تھا کوئی مقام، مجھ سے بے رنگ کا دنیا میں نہ تھا کوئی مقام، رنگتیں چڑھتی گئیں رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں چڑھتی گئیں رنگ تمہارا لے کر، بخشوا بخشوا لیا معراج میں امت کو ریاض، عرش پہ پہنچے نبی درد ہمارا لے کر، عرش پہ پہنچے نبی درد ہمارا لے کر، بے سہارا نہ رہا تیرا سہارا گیا، کام میرا تیرا اشارہ لے کر، بن گیا کام